dalaka, dalaka yo, dalaka dalaka, ita dalaka winka nunyela. Dalaka dalaka, dalaka yo, dalaka dalaka, ita dalaka winka nunyela. Naluye ngosi lile fe, mfaye ngosi la. Sinyomalu ngosi lile fe nkanu, ite dalaka binkanu nyela. Iyo. Kaniyoma filaba mi mfon iye mirila welema. Mfafuru nyoma filaba mi mfon iye mirila welema. Ikini bila monlu tamfe, iye dalaka sino ikanu na kanu. Jarabi jole, jarabi dalaka nyela. Jarabi jole, jarabi dalaka nyela. Yo jarabi. Jarabi jole. Yarabi dala kanyela, yarabi yole, yarabi dala kanyela, yo yarabi, yo yarabi. Kudube ya yereledi, jamada bade na kudube ya yereledi. Junyoro tero kusila manaro ni dinyera, dinyetono dina lundo kani. Bikera netele filadi nemiye, bikera atele sabadi nemiye kanu. Tara kastila miye, kawa kaimana miye. Kawa mangrove la miye, nseri barangima, guye dalaka, nela ninka ninyoma konona, jarabi jolaro. Ikana bomba, jarabi, jarabi kana bomba. Nila bilalero. Ikana bomba, jarabi, jarabi kana bomba. Dalaka sino ye nyala. Ikana bomba, jarabi, jarabi kana bomba. Nila bilalero. Sini kama fele, badi malu sini kane mafele. Sinyo malu sini kane mafele, baranyo sini kane mafele. Nini don tadon kawafo. Ikana bomba jarabi, jarabi kana bomba. Nila bilalero. Ikana bomba jarabi, jarabi kana bomba. Kumani fe. Jarabi kana bomba. Nila bilalero. Jarabi, jarabi kana bomba.